الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وقال الله تبارك وتعالى من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اولا میں معذرت خواہ ہوں کہ 10 منٹ دیر سے پہنچا، اس لیے کہ ہاسپٹل میں ہمارے ایک مریض سیریس ہیں جن کو لے کر میں صبح سے وہیں یہیں محاور میں تھا. ہمارے مختار بھائی کو اللہ جزائے خیر دے کہ وہ میرے پہنچنے سے پہلے پہنچ چکے تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ کافی نظام میرے لیے حل کر دیا. بہرحال جس کی بنیاد پر مجھے تاخیر ہوئی میں معذرت چاہتا ہوں. بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی زندگی آنی جانی ہے. دنیا میں زندگی کا اسٹاک کوئی نہیں کر سکا، نہ میں آپ، نہ کوئی نبی نہ ولی، نہ کوئی غوث نہ قطب نہ بادشاہ نہ کوئی اور آدمی. زندگی کا اسٹاک کوئی کر ہی نہیں سکا. وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، وقت مسلسل چلتا رہتا ہے. میری بھی صبح ہوئی، آپ کی بھی صبح ہوئی، بچوں کی بھی صبح ہوئی، عورتوں کی بھی صبح ہوئی، بیماروں کی بھی صبح ہوئی، صحت مندوں کی بھی صبح ہوئی، سبھی کی صبح ہوئی، اور پھر اب شام کی طرف ہم جا رہے ہیں. دنیا میں دو ہی واقعے ایسے ملتے ہیں کہ ان کے لیے وقت رک گیا. دو واقعے ہیں. ایک واقعہ جالوت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے نبی کو جب بھیجا حق تعالی شانہ نے، اس میں داؤد علیہ السلام بھی تھے لیکن داؤد علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی. جالوت کے مقابلے میں پہنچے اور وہ جمعہ کا دن تھا، آفتاب غروب ہونے کے قریب تھا اور میدان بھی بالکل اس وقت کے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. لیکن شریعت بنی اسرائیل کا اصول اور ضابطہ یہ تھا کہ جمعہ اگر غروب ہو جائے تو سنیچر شروع ہو جاتا ہے، اور سنیچر جمعہ کے غروب سے سنیچر کے غروب تک تمام کام حرام تھے ان کے لیے سوائے عبادت. تو اب اس وقت کے نبی نے دیکھا کہ آفتاب غروب ہو رہا ہے، میدان ہاتھ میں ہے، اگر غروب ہو گیا تو ہمیں جنگ بند کرنی ہوگی، لا محالہ ہمارا آیا ہوا میدان ہاتھ سے نکل جائے گا اور خدا کا باغی خدا کا دشمن پھر شیر اور دلیر بنے گا جالوت. تو پہلے آفتاب کی طرف وہ نبی مخاطب ہوئے اور آفتاب کو یوں کہا کہ تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، ہم بھی اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، ہم اپنے رب سے گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے روک دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو یوں فرمایا کہ میرے رب، یہ بھی تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے، ہم بھی تیرے ہی حکم سے آئے ہوئے ہیں، ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس کو روک دے تاکہ ہمارا میدان ہاتھ میں آیا ہوا ہاتھوں سے نکل نہ جائیں. لکھا ہے روایتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفتاب ان کے لیے رک گیا یہاں تک کہ میدان فتح ہو گیا. مثلا شام 6 بجے تھے تو 6 کے 6 ہی بجے رہے، آفتاب اس سے نیچے بھی نہیں ہوا، اس سے اوپر بھی نہیں ہوا. یہ ایک واقعہ ملتا ہے. دوسرا واقعہ ملتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ. آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، حضرت علی کے عصر کی نماز کسی وجہ سے باقی تھی، حضور کو نیند کا تقاضا عصر کے بعد ہوا، علی مسجد میں تشریف لائے تھے نماز کے لیے اور حضرت نے علی سے یوں فرمایا کہ علی، نیند کا تقاضا ہے، اگر تمہاری ران پر مجھے سر رکھ کر سونے دو. علی کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوش قسمتی کیا ہوگی کہ آپ میرے ران پر اپنا سر رکھ کر کے سو جائیں. یہ کہہ نہیں پائے کہ حضرت عصر کی نماز ابھی باقی ہے. بہرحال اللہ کے حبیب سو گئے، لیکن علی کی بے چینی اور اضطراب تھا نماز کی وجہ سے، عصر کی نماز باقی تھی جس کی وجہ سے اضطراب اور بے چینی تھی. بار بار کی حرکت سے حضور کی آنکھ کھلی، فرمایا علی بات کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آفتاب بالکل غروب ہونے کے قریب ہے اور میری عصر کی نماز باقی ہے، قضا ہو جائے گی. حضرت نے آفتاب کو خطاب کیا اور فرمایا کہ تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، میرے علی کی نماز باقی ہے، میں تجھے اپنے رب کے حکم سے کہہ رہا ہوں کہ تو رک جا تاکہ میرا علی نماز پڑھ لے. آفتاب رک گیا، علی نے نماز پڑھ لی. اس کے بعد آفتاب، یہ دو ہی واقعے ملتے ہیں صرف جس میں وقت رکا، باقی وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، وقت مسلسل چلتا رہتا ہے. لیکن یہ دونوں نبی کے معجزے تھے. معجزہ ایک الگ چیز ہوتا ہے، عام روٹین جو ہے آفتاب کا وہ تو چلنے کا ہے، وہ کسی کے لیے رکتا نہیں، نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے، زندگی چلتی رہتی ہے. شیخ نجم الدین نصفی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نصفی میں ایک عجیب و غریب بات لکھی. حضرت فرماتے ہیں کہ ہر 8 سال پر انسان کی طبیعت بدلتی ہے، ہر 8 سال پر انسان کی طبیعت بدلتی ہے. فرمایا پہلے جو 8 سال ہے بچپن سے لے کر 8 سال، فرمایا اس میں بچپن کی اس کی طبیعت ہوتی ہے لہون، لہو، لہو کا معنی کھیل. بچہ ایسا کھیل کھیلتا ہے جس میں نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں، وہ کبھی چھوٹی گاڑی سے کھیل رہا ہے، وہ کبھی اور کسی چیز سے کھیل رہا ہے جس میں نفع بھی نہیں ہے نقصان بھی نہیں ہے. یہ بچپن کے 8 سال لہو میں گزرتے ہیں. فرمایا اس کے بعد کے جو 8 سال ہیں، یعنی 9 سے لے کر 16 تک یہ جو 8 سال ہے، فرمایا یہ لعب، لعب اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جس میں نفع کم نقصان زیادہ. کرکٹ کھیلنے گیا، فلاں کھیلنے گیا، فلاں کھیلنے گیا، نفع کم نقصان زیادہ. تو دوسرے 8 سال میں وہ لعب کا شکار بنتا ہے. پھر تیسرے جو 8 سال ہے، یعنی 16 سے لے کر 24 تک کے جو 8 سال ہے، فرمایا وہ زینت کی زندگی ہے. انسان بڑی فاخرانہ زندگی یہ 16 سے 24 تک میں گزارتا ہے، میرے سوز سب سے اعلیٰ ہو، میرے کپڑے سب سے اعلیٰ ہو، اور جو ہے میری ٹوپی سب سے اعلیٰ ہو، اور میں چلوں تو بڑے ٹھاٹ بات سے چلوں، اور ایسے چلوں کہ میرے پاؤں اور میرے سوس کے خرام بھی آئیں اور لوگ دیکھیں، اور لیڈیز کی بھی تمنا کہ میں ایسے کپڑے پہنوں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نظریں اٹھے، اور میرے ہاتھ کے سونے کی کھنکھناہٹ ہو. یہ 16 سے لے کر 24 تک کی جو عمر ہے وہ زینت کی عمر ہے. فرمایا اس کے بعد کی جو 8 سال کی عمر ہے اس میں ایک اور کیفیت بدلتی ہے، لہوم و لعبوں و زینت و تفاخرون. فرمایا اس کے بعد کے جو 8 سال ہے وہ 8 سال 24 سے لے کر 32 تک وہ تفاخر، فخر کے ہوتے ہیں. میں بہت بڑا ہوں، میں ڈاکٹر بنا، میں فلاں بنا، میں مفتی بنا، میں عالم بنا، نہ معلوم کیا کیا تفاخر کی زندگی وہ اپنے دماغ میں سجائے ہوئے ہوتا ہے. فرمایا وہ تفاخر جب 32 سال اس کے پورے ہوتے ہیں تو آخری 8 سال جو ہیں وہ کیسے اس کے، نظم الدین نصفی فرماتے ہیں وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. 32 سے لے کر 40 تک اس کی تمنا ہوتی ہے مال زیادہ ہو جائے، کسی طرح سورسز میرے بڑھ جائیں، ادھر سے بھی آ جائیں، ادھر سے بھی آ جائیں، ادھر سے بھی آ جائیں، میری اولاد زیادہ ہو جائیں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی زیادتی کی تمنا 32 سے لے کر 40 تک، اولاد کی زیادتی کی تمنا 32 سے لے کر 40 تک. فرمایا یہ قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے، لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. فرمایا یہ پیدائش سے لے کر 40 سال تک کی اس کی کہانی قرآن نے بیان کی. لیکن جب 40 پر پہنچا تو زندگی کا بیشتر حصہ کھو چکا ہے، بیشتر حصہ اپنا کھو چکا، یا تو کھیل میں کھویا، یا لعب میں کھویا، یا زینت میں کھویا، یا فخر میں کھویا، یا تو وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ میں کھویا. ایک لمبا حصہ اپنی زندگی کا جو بھر جوانی کا تھا وہ تو کھو چکا، جس جوانی میں یہ لمبے سجدے بھی کر سکتا تھا، جس جوانی میں یہ لمبے قیام بھی کر سکتا تھا، جس جوانی میں یہ راتوں میں اٹھ کر کے اللہ سے خوب مانگ بھی سکتا تھا، لیکن وہ تو اکثر اس نے کھو دیا. یہ اور بات ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات یوں کہتی ہے کہ میرے بندے تو 65 سال کی عمر کے بعد آئے گا تو بھی معاف کر دوں گا. یہ اور بات ہے، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے. لیکن یاد رکھے ہمارا اپنا بیس کیا ہونا چاہیے، ہم کیا کرنے والے بنے، کیا ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارتے رہیں گے. جوانوں کا بہت بڑا مجمع ہے، اپنی جوانی کو میرے جوانوں ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے کے بھی فضائل بیان فرمائے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا تاجر, سچا اور امانت دار بزنس مین قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ رہے گا, صدیقین کے ساتھ رہے گا, شہداء کے ساتھ رہے گا, صالحین کے ساتھ رہے گا. اللہ کے حبیب کے پاس ایک صحابی آئے, مانگا حضرت نے دیا, پھر مانگا حضرت نے دیا, پھر مانگا حضرت نے دیا. چوتھی مرتبہ فرمایا, مانگتے رہو گے اللہ بھی مانگتا ہی رکھے گا. فرمایا مانگو مت, کیا کرو؟ فرمایا کلہارا لو, کلہارا لو, رسی لو, جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر مارکیٹ میں لاؤ اور لکڑیوں کا سودا کرو, بیچو اس کو اور اس کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرو. نبی نے امت کو ترغیب دی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والے بنو, دوسروں کے دستے نظر مت بنو, دوسروں کے جیب پر نظر مت کرو, اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والے بنو اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کے کھانا اور کمانے والے بنو. فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور لا کر کے بیچو. اللہ کے حبیب نے ایک عجیب بات اس میں ارشاد فرمائی, فرمایا اس میں بھی ذلتی اور لکڑیاں بیچنے میں بھی ذلتی, لیکن اس ذلتی سے وہ ذلتی اچھی ہے, یہاں کوئی دے گا کوئی ذلیل کرے گا, وہاں یقیناً 100% تجھے نفع ہوگا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تجارت پر کھڑا کیا, صحابہ کرام کو تجارت پر. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا مالدار صحابی, اتنا بڑا مالدار صحابی, میں سمجھتا ہوں اس وقت ولد میں 22 مالدار ہیں, عبد الرحمن ابن عوف کے ایک جیب میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن کو اتنی دولت دی تھی, جس وقت ان کا انتقال ہوا تو اس وقت 5,32,00,000 درہم چھوڑ کر گئے. 5,32,00,000 درہم, درہم چاندی کا ہوتا ہے, اتنے درہم چھوڑے, کئی مکانات چھوڑے, کئی زمینیں چھوڑی, اتنا سارا مال چھوڑا, اور میرا نبی کہہ رہا ہے اشر مبشرہ میں میرا عبد الرحمن جنت میں جائے گا. دیجئے دنیا کے ساتھ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرا عبد الرحمن جنت میں جائے گا. ابھی ایک کتاب چھپ کر کے آئی ہے, فضیلت العشرۃ المبشرہ, 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت سنائی, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اس زمین پر رہتے ہوئے جنت کی بشارت سنائی, ان میں ان کی فضائل, ان کے مناقب, ان کی شان میں نبی نے کیا کیا کہا ہے. تو دیکھیے عبد الرحمن صحابی ہے اور صحابی ہو کر جنت کی بشارت لی دنیا کے اندر شامل ہو کر. معلوم ہوتا ہے دنیا کمانا برا نہیں ہے, لیکن دنیا کو دل میں ایسی جگہ دینا کہ جس کی بنیاد پر ہم عبادتوں سے غافل ہو جائیں, حلال کمائی سے غافل ہو جائیں, ناجائز طریقے اپنانے لگے, حرام کمائی پر لگ جائیں اور اپنے آپ کو مٹانے لگے, ایسی کمائی اور ایسی تجارت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ غفلت میں گزر جاتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت, شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مؤمن, مومن ہونا چاہیے, مومن کے بغیر تو کچھ قبول ہوتا ہی نہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پاکیزہ زندگی, کیسی پاکیزہ زندگی؟ موت کے موقع پر اس کو کہا جائے گا, دیکھو ایک بات اور, قرآن کریم میں 3 نفس کو بیان کیا گیا, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. قرآن کریم نے 3 نفس کو بیان کیا, وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء, نفس لوامہ کو دوسری جگہ بیان کیا, نفس مطمئنہ کو یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, 3 نفس کو بیان کیا. نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں جو شریر, جو بدماش, جو برائیوں کا حکم دینے والا, جو نیتیوں سے ہٹانے والا, اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. میرے بھائیوں الحمدللہ اتنا بڑا مجمع مسجد میں آیا ہوا ہے, یہ نفس امارہ والا نہیں ہو سکتا ہے, یہ نفس امارہ والا نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہمارا نفس امارہ ہوتا تو ہمیں یہاں نہ لاتا, ہمیں سجدے کرنے مسجد میں نہ لاتا. نفس امارہ نہیں ہے, ہم نفس لوامہ پر پہنچے. نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان برائی کرے تو اندر سے نفس اس کو برا بلا کہتا ہے, ارے نالائق تو نے کیا کام کر لیا. اندر سے نماز نہیں پڑھی تو نفس برا کہتا ہے, کوئی غلط کام کر لیا نفس اندر سے برا کہتا ہے, اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. امت یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے نفس لوامہ پر آ چکے ہیں، ہمیں اب اپنے نفس پر اور اتنی محنت کرنا ہے کہ نفس مطمئنہ بن جائیں۔ نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کی یادیں خوراک بن جائیں، اللہ کی یادیں طبیعت بن جائیں۔ جیسے بغیر کھائے پیئے چین نہیں پڑتا، اسی طرح نماز کے بغیر بھی چین نہ پڑے۔ جیسے بغیر کھائے پیئے پریشان ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کو یاد کیے بغیر بھی ہم پریشان ہو جائیں، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ نفس لوامہ پر پہنچے، نفس مطمئنہ کی ضرورت ہے۔ اب جب نفس مطمئنہ پر ہم پہنچیں گے تو ہمیں اللہ کیا کہے گا مرتے وقت؟ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، آجا آجا میرے بندے، آجا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندے جو پہلے سے آئے ہوئے ان میں میں تیرا شمار کر دیتا ہوں، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور تو میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو میرے بھائیو، نفس مطمئنہ، اب جب نیک آدمی قبر میں جاتا ہے، نیک آدمی جب قبر میں پہنچتا ہے، تو قبر میں پہنچنے کے بعد روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، انکم تفتنون فی قبورکم، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم میرے بارے میں آزمائے جاؤ گے قبر میں، یعنی میرے متعلق تمہیں سوال ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، من ربک من نبیک وما دینک، رب کون، نبی کون، دین کیا، یہ تین سوال۔ فرمایا نیک آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کو جب قبر میں بٹھاتے ہیں سوال کے لیے، یاد رکھو میں نے آپ نے قبر اس کو سمجھایا جہاں ہم نے دفنایا، یہ تو سمجھانے کے لیے قبر کہا گیا ہے۔ اصل میں اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ کا ہمارا حال یہ ہے کہ وہ سانپ کھا گیا تو بھی برزخ میں، جلا دیا تو بھی برزخ میں، اژدہے کے منہ میں چلے گئے تو بھی برزخ میں، شیر کے منہ میں چلے گئے تو بھی برزخ میں، سمندر میں چلے گئے تو بھی برزخ میں، اور قبر میں زمین کے نیچے ڈال دیے گئے تو بھی برزخ میں۔ یہ ایک عالم ہے دوسرا، اس عالم کے اندر ہم سے اب سوال ہو رہا ہے۔ تو جب سوال ہمارا ہوتا ہے تو قبر میں جانے والے کو جب سوال اللہ کے فرشتہ دے کرتے ہیں تو یہ یوں کہتا ہے، ٹھہر جاؤ، سوال تمہارا بعد میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ یہ آفتاب غروب ہونے کے قریب، اسے ایسا لگتا ہے، ایسا احساس ہوتا ہے، یہ آفتاب غروب ہونے کے قریب آیا ہے، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ تو فرشتے کہتے ہیں جواب ہو گیا، اسی میں سارے جواب آ گئے، یہ جو تو کہہ رہا ہے عصر کی نماز پڑھ لینے دے، من ربک کا جواب بھی ہو گیا، من نبیک کا جواب بھی ہو گیا، ما دینک کا جواب بھی ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیو، یہ وہی کہے گا جس نے دنیا میں نماز کی عادت رکھی ہوگی، جس نے نماز کی عادت۔ اب جب انسان نے صحیح صحیح جواب دے دیا تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نم کا نومت العروس، وہ فرشتے یوں کہتے ہیں، نم کا نومت العروس، تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میرا ازبکستان جانا ہوا، شاہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر بہت بڑا اللہ والا گزرا، انہوں نے عجیب و غریب یا بات یہاں لکھی، بڑا اللہ والا تھا، ان کی قبر پر اشعار لکھے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا تھا، میرا جنازہ جب لے کر چلو تو مجھے دفناتے وقت ان اشعار کو پڑھنا۔ وہ اشعار کی ایک کری میں آپ کو سناؤ، مسکینم آمدا در کوئے تو شیئن للہ ادما لے روئے تو، مسکینم آمدا در کوئے تو شیئن للہ ادما لے روئے تو، اے اللہ تیری گلی کا کتا مسکین بن کر تیرے پاس آیا ہوا ہے، تیرے جمال کا ایک چھیتا تو مجھے عطا فرما دے، تیرے جمال کا ایک چھیتا تو مجھے عطا فرما دے۔ اگر تو نے اپنے جمال کا ایک چھیتا دے دیا، بہاؤالدین کامیاب ہو گیا، اور اگر تو نے دھتکار دیا تو کتے سے بدتر بہاؤالدین ہوگا۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو جس کے ہاتھوں پر لاکھوں عیسائیوں نے ایمان قبول کیا تھا، یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، مسکین بنو اللہ کے سامنے، خدا پاک کی قسم، اللہ کو مسکینیت، عاجزیت۔ میرا نبی جب دعا کرتا تھا، ہمیں دعا کرتے بھی نہیں آتا، اللہ کے نبی کہتے، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ محمد تیرے سامنے ایسے مانگ رہا ہے جیسے مالدار کے سامنے مسکین تڑپتا ہے۔ اللہ مجھے دو چار نمازوں پر غرور ہو گیا کہ مجھ سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں، مجھے دو چار مسئلوں پر غرور ہو گیا مجھ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، میری دو چار عبادتوں پر مجھے فخر آ گیا. وہاں نبی کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک مسألة المسکین، اے اللہ میں تیرے سامنے ایسے مانگ رہا ہوں جیسے ایک مسکین مانگتا ہے. وَأَبْطَهِلُ إِلَيْكَ اِبْتِحَالَ الْمُذْنِبِينَ، نبی کے الفاظ لرزہ دینے والے ہیں. وَأَبْطَهِلُ إِلَيْكَ اِبْتِحَالَ الْمُذْنِبِينَ، جیسے گنہگار تڑپتا ہے ویسے محمد تڑپ رہا ہے. کس انداز سے اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے. اور میرے اور آپ کی دعا کی شان کیا ہے؟ تجھے دینا ہو تو دے. یہ میری اور آپ کی دعاؤں کی شان ہے. ہمیں اپنے رب سے مانگتے نہیں آتا، ہمیں اپنے رب سے تڑپتے نہیں آتا. ساری دنیا اس وقت دنیا کے حالات پر چلا رہی ہے کہ ہندوستان کا کیا ہوگا اور شام اور مصر اور عرب اور عجم کا کیا ہوگا. دنیا نے مانگنا چھوڑ دیا تو رحمت دینا بھی چھوڑ دیا اللہ نے. ہم نے اپنے رب سے مانگنے کا سلیقہ نہیں سیکھا. ہمارے نبی نے ہمیں رب مانگنے کا طریقہ بنایا، متوازے بن کر مانگو، توازو کے ساتھ مانگو، حلال کی کھانا کھانے کے ساتھ مانگو. مسلم شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ربی یا ربی وطعامہ حرام ولباسہ حرام وشرابہ حرام فانا یستجاب له. فرمایا یا ربی لمبے لمبے ہاتھ، کھانا حرام، پینا حرام، شراب حرام، اللہ تیری دعا کو کہاں سے قبول کرے گا. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. میرے بھائیو اپنے رب سے مانگنا سیکھو. تو وہ بہاؤدین رحمت اللہ علیہ عجیب و غریب بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مرنے والے کو قبر میں جب سوال ہوئے اور یوں فرمایا نم کا نومت العروس، تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. دلہن سے تشبیہ کیوں دی؟ دلہن سے مثال کیوں دی؟ بہاؤدین فرماتے ہیں مثال اس لیے دی کہ جیسے پہلی رات کی دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، نبی یہ کہنا چاہ رہے اے نیک بندے تو بھی سو جا، اب قیامت تک تیرے محبوب رب کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اب تیرے محبوب رب کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اور پہلی رات کی دلہن جب سوتی ہے تو صبح جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کی پہلی نظر اپنے شوہر پر پڑتی ہے. فرمایا تو بھی سو جا اے نیک سوال، نیک جواب دینے والے نیک آدمی، تو بھی سو جا، قیامت کے دن جب تیرا محبوب رب اٹھائے گا تو تیری نگاہ سب سے پہلے تیرے رب پر ہی پڑے گی. اللہ ہمیں اپنے رب کی زیارت نصیب فرما دے، اپنے رب کے دیدار سے ہم سب کو مستفیض فرما دے. میرے بھائیو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اصل میں ان کے شاگرد نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے حضرت سے یوں پوچھا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیے. تو حضرت نے فرمایا اتنا سارا تو نے پڑھا ابھی نصیحت؟ فرمایا ہاں مجھے کچھ نصیحت کیجیے. فرمایا سب سے بڑی چیز نبی کی باتیں ہیں، سب سے بڑی چیز نبی کی باتیں ہیں، اس سے بڑھ کر نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی. اس میں جو پہلی حدیث لکھی ہے میں وہ حدیث تمہیں سناؤں. ہائے ہمارا دل ہل گیا، کیا نصیحت لکھی. فرمایا علامت اعراض اللہ تبارک و تعالی عن العبد اشتغاله بما لا یعنیه. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا، اس کی نشانی اگر تجھے دیکھنا ہو تو تو لا یعنی کاموں میں مبتلا ہو گیا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے. آج ہمارا جوان لا یعنی کاموں میں مبتلا، گیم میں مبتلا ہے، واٹس ایپ میں مبتلا ہے، فیس بک میں مبتلا ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اوپر جھوٹی دنیا میں پڑا ہوا ہے. مجھے کسی نے پوچھا واٹس ایپ کیا ہے، میں نے کہا اس زمانے کا دجال ہے، فتنہ ہے، فتنہ. میں نے کہا واٹس ایپ کیا ہے؟ منافق ہے. وہ منافق کی نشانی کیا تھی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی بیان فرمائی. فرمایا اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداؤوا بھی ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فرمایا یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ کوئی امن کی بات، کوئی خوف کی بات، کوئی کامیابی کی بات، کوئی ناکامی کی بات، کوئی بھی بات آتی تھی تو نبی کو پوچھے بغیر افشا کر دیتے تھے، پھیلانا شروع کر دیتے تھے. آج وہ سب کیا کر رہا ہے؟ جو بات آئی پھیلائی، جو بات آئی پھیلائی. یہ منافقانہ شان ہے. ہمارا نوجوان منافق سے دوستی رکھے ہوئے ہیں، جس کی صحبت اختیار کرے گا ویسے ہی اخلاق آئیں گے. ویسے ہی اخلاق ہماری زندگی میں آنے والے ہیں. یہ سب کے سب لا یعنی کام ہے. علامت و اعراض اللہ تبارک و تعالی اشتغاله بما لا یعنیه. آگے ایک عجیب جملہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ذهبت ساعته فی عمره فی غیر ما خلق له. فرمایا جس کی زندگی کی ایک گھڑی بھی اللہ نے جس عبادت کے لیے پیدا کیا اس کے خلاف گزر گئی تو فرمایا اس کو چاہیے فیطول علیہ حسرا, ساری زندگی افسوس کرتا رہے, ساری زندگی افسوس کرتا رہے. اور آخری جملہ نبی کا ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہے. نبی نے فرمایا کہ جس کی زندگی 40 سنتن, جس کی زندگی 40 سال سے اوپر ہو گئی, وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ شَرَّهُ, اور اس کی خیر اس کے شر پر غالب نہیں آئی, برائی کرتا رہا خیر کم ہو گئی. اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلِيَتَجَهَّزِ النَّارِ, کہتے ہیں میں دنیا میں اس کو خبر سناتا ہوں وہ جہنم کی تیاری کر لے, جہنم کی تیاری کر لے. میرے بھائیو میرے بھائیو اپنی جوانی کو پامال نہ کرو. امام غزالی کہتے ہیں میں نے تورات, میں نے انجیل پڑھی, وہ مرارن متعدد مرتبہ پڑھی. فرمایا جنازہ چلتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے تو جنازے کے چلنے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک اللہ براہ راست اس سے 40 سوال کرتا ہے, اللہ سوال کرتا ہے 40 سوال. امام غزالی نے اس میں سے ایک سوال نقل کیا. میں نے جب اس کتاب میں یہ سوال کو پڑھا, وہ ایوہ الولد نام کی کتاب ہے امام غزالی کی, جس میں یہ لکھا ہے اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے, میں نے جب اس کو پڑھا رولا دیا. کیا فرمایا؟ اللہ یوں کہتے ہیں یا عبدی انت تطہرت للناس سینین فہل تطہرت لی واحدا. او انسان او میرے بندے, تو ساری زندگی لوگوں کے لیے بن سنور کر چلتا رہا, کبھی میرے لیے بھی ایک مرتبہ بن سنور کر آیا تھا میرے پاس؟ تو نے اچھے کپڑے اس لیے پہنے کہ میں لوگوں کو اچھا لگوں, میرا چہرہ اچھا لگے, اسی لیے میں بن سنور کر لوگوں کے سامنے بھاگتا رہا. کبھی تو میرے نبی کے لباس میں بھی میرے پاس اس لیے آیا تھا کہ میرا رب خوش ہو جائے, میرا اللہ خوش ہو جائے. میرے بھائیو من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اگر ہم اعمال صالحہ کریں گے ایمان کے ساتھ, اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بڑی پاکیزہ بنانے والے بنیں, صاف ستھری زندگی بنانے والے بنیں, عبادت کا ذوق رکھیں, حرام کمائی سے اپنے آپ کو بہت بچائیں, بہت بچائیں, بہت بچائیں. حلال کمائی کے 2 روپے حرام کے لاکھوں سے بہتر ہے, حلال کمائی کے 2 روپے حرام کے لاکھوں سے بہتر ہے. حلال کمائی اپنا پیشہ بناؤ اور حلال طریق پر کھانے والے بنو, اپنے معاشرے کو درست رکھو, اپنے اخلاق کو سنوارو. دنیا کی ساری باطل طاقتیں اسلام لوٹنے پر, اور ایک کام کی بات, وقت میرا پورا ہو گیا میں عرض کروں, اپنے بچوں کو بڑے فاخرانہ لباس پہنا رہے ہو, بہت شاندار کپڑے پہنا رہے ہو, آج تک تو یہ باطل طاقتیں انہوں نے ہماری دکانیں لوٹی ہم خاموش رہے, ہمارے مکان لوٹے ہم خاموش رہے, ہماری جوان بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی ہم خاموش رہے, ہمارے بروں کی داڑیاں لوچی ہم خاموش رہے, ہمارے جوانوں کو بلا وجہ کے جیل میں بٹھایا ہم خاموش رہے, لیکن اب یہ آئے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان لوٹ لے. یہ کہہ رہے ہیں سوریہ کی پرستش کرو, یہ کہہ رہے ہیں فلاں کی پرستش کرو. ایسے وقت میں اور آپ صرف ہم کمائی میں پڑے رہیں گے, ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیٹھے رہیں گے اور ہماری اولادوں کا فیوچر اور اس کے مستقبل کی فکر نہیں کی, تو یاد رکھو ہم قبر میں ہوں گے اور ہماری اولاد غلط راستے پر پہنچ چکی ہوگی. لوگ کہتے ہیں عیسیٰ نے ثواب نہیں کرے گی, ارے میں نے کہا بہت بڑا خطرہ ہوگا, وہ خطرہ یہ ہوگا قیامت میں جنت میں ہوں گا اور میری اولاد ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہے گی, بہت بڑا نقصان ہے. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے پیسوں میں کچھ کمی کرو, کچھ فضول خرچیوں میں کمی کرو, پیسوں کو بچاؤ, اور ان پیسوں کو بچا کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے اپنی اسکولیں قائم کرو, بہتر سے بہتر اسکول بناؤ, دینیات کے طریق پر اسکول کو چلاؤ، دینی نظام پر اسکول کو چلاؤ، اور اس کے ذہن میں ایمان کو بٹھاؤ. اس کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے. ایک مسجد کے خرچ کرنے پر تمہیں جتنا ثواب ملے گا، ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کی عزت اور ایمان کو بچانے پر بھی اللہ ہمیں اتنا ہی ثواب دے گا. اسکولوں کے قائم کرنے پر بھی ہمیں اتنا ہی ثواب. ہم نے مسجدوں کی تو حقیقت کو سمجھا، لیکن ان کی عزت اور ان کے ایمان کی حقیقت کو ہم نے نہیں سمجھا. ہمیں چاہیے کہ ہمارے ان بچوں کے مستقبل کو دینداری والا بنانے کے لیے ہمیں اپنی اسکولوں کو بہتر طریق پر، منظم طریق پر قائم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مسلمانوں کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، اور عقلوں کو کھول کر کے جوش کے بجائے ہوش کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی، یہاں ہمارے وہاں سنیچر سے اجتماع شروع ہو رہا ہے، آئندہ کل سے، کل نا، ہاں آئندہ کل شام سے پرسوں شام تک اس جور بھی ہو رہا ہے، یہاں اجتماع ہو رہا. تمام احباب سے گزارش ہے اجتماع میں جڑیں، دین کی فکر کریں، دین کی باتوں کو سنیں، اور اپنے مزاج کو دینی بنائیں، اور اپنے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو دینی ماحول کو اپنی زندگیوں میں قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.